Працягваем знаёміць з кнігай Катажыны Квяткоўскай і Людмілы Асіпенкі «Кастусёў дзённік». Урывак з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. 18 сакавіка, за дзень да прэзідэнцкіх выбараў, апазіцыя ладзіць рок-канцэрт. Юра, сябар ЗБС, дасылае Натальцы СМС, што захварэў. Дзяўчына едзе да яго. Аляксей, сусед Юры па пакоі, паведамляе, што міліцыя захапіла сядзібу маладога фронту і просіць, каб яны засцераглі сваіх ЗБСу. Наталька тэлефануе Васю. Вася на канцэрце, ён ледзь яе чуе, навіну не ўспрымае сур'ёзна. У той самы вечар яго забіраюць. Ёсць падазрэнне, што ўварвуцца ў кватэру Юры, бо ім жыве Зміцер, старшыня маладога фронту, які ўжо хаваецца. Хлопцы просяць Натальку вынесці вінчэстэр ад іхнага кампутара, але яна не пагаджаецца на такую вялікую рызыку. Хавае цвёрды дыск у кватэры. Наталька хоча, каб Юрка заночыў яе, аднак хлопец застаецца дома. Наступнага дня галасуе, пасля чаго вяртаецца да хаты. Тут і гаворкі няма пра пратэст на плошчы, бацькі адназначна забараняюць. Наталька сядзіць адна ў пакоі ў дзікай роспачы. А 18.20 прыходзіць СМС ад Юры, «Ператрус», шукаюць бомбу. Праз хвіліну губляецца сувязь. Наталька не можа скантактавацца з сябрамі, якія на плошчы, вельмі баіцца за іх усіх. Наталька ўвесь час плача. Маці кажа, «Яшчэ адна сляза – заб'ю». На наступны дзень судзяць Юру і Аляксея. Праблема ў тым, што гэта панядзелак. Наталька ведае, калі прапусціць заняткі, выганяць з універу. Нехта прапаноўвае ёй узяць даведку ад лекара. Яна бяжыць у паліклініку, баіцца, што не паспее на судовы працэс. Плача ў дзяўбаны чарзе, лекар круціць носам. Урэшце прапісвае ўкол для супакаення нерваў, выпісвае звальненне ад заняткаў. Судовае разбіральніцтва ўжо ідзе, але ахова пускае яе ў залю. А там разгортваецца камедыя абсурду. Бачна неўзброеным вокам, што хлопцаў хочуць пасадзіць, але не асабліва ведаюць, за што. У ролі сведак адныя міліцыянты. Суддзя цікавіцца ў Юркі, ці мае ён пытанні да сведак. Юрка сур'ёзным голасам запытвае, навошта вы схлусілі? Міліцыянт маўчыць. Ці збіраецеся вы і надалей хлусіць? Прысутныя гледачы выбухаюць смехам. Судоўная камедыя. Юру і Аляксею даюць па 5 сутак арышту. Падчас сакавіцкіх падзеяў каля 50 знаёмых Натальки патрапілі ў турму. Наталька збірае інтэрв'ю з людзьмі, якіх арыштавалі ў сакавіку. З кожным чалавекам Наталька пражывае ягоную гісторыю. Бацькі баяцца. «Усе праз цябе сядзем». Запісаныя размовы дзяўчына трымае ў сябе на кампутары. Браты пасля некай сваркі наўмысна выдаляюць запісы. Цяпер яна ведае, што заўжды трэба рабіць копіі. З універсітэту па палітычных матывах адлічаюць 3 студэнтаў. Супольная знаёмая раіць Натальцы пільнавацца, бо яна можа быць наступнай. Ва ўніверсітэце яна пачуваецца ізаляванай. Звычайна, калі ты выходзіш па-за межы цэнзуры, людзі не жадаюць паказвацца побач з табой. Наталька пачынае хварэць. Вясну праводзіць у шпіталі. Па вяртанні пачынаюцца праблемы з навучаннем. Адна з выкладчыц ні за што не хоча ставіць ёй залік. Дзяўчына вырашае распавесці сям'і пра свае праблемы. Разам з бацькамі ідуць да дэкана. Наталька ўсё яшчэ верыць, што здолее застацца ва ўніверсітэце. Увесь наступны месяц сітуацыя застаецца нявырашанай. Бацька шукае дапамогі, дзе толькі магчыма. Яму нават тэлефануе знаёмы, майстар па тайскім боксе прапануе паразмаўляць з дэканам сам насам. 14 чэрвеня яе адлічаюць з універсітэту. Жахлівая несправядлівасць. Забіраюць з бацькам дакументы. У той самы дзень Натальку забірае хуткая дапамога. У шпіталі яе адведваюць сябры з ЗБСу. Забаўляюць яе, як толькі могуць. Наталька кажа маме, «Бачыш, а ты казала, што цяпер усе ад мяне адвернуцца». Наталька вагаецца, ці варта ехаць на праграму ў Польшчу. Падае дакументы ў апошні дзень тэрміну. З таго моманту ўсё разгортваецца вельмі хутка. Юра тэлефануе ў камітэт абароны рэпрэсаваных і афіцыйна пытае, ці прынялі нашую дзяячку на праграму? Прынялі. Дзікія слёзы, бо яна насамрэч не спадзявалася, што паедзе. Аднак цяпер ужо дзверы зачыніліся. Старонкі з кнігі.